Ήταν στον αριστερό χώρο. Στον αριστερό. Στον αριστερό. Στον δηλαδή... αριστερό. Με συγχωρείτε. Είναι, είναι έκπληξη αυτό. Και βόμβα. Στον αριστερό. Ναι, λοιπόν, αποκάλυψε χθες βράδυ ο Σκάι, ο Ευαγγελάτος, ότι ήταν στον αριστερό χώρο ο δράστης, ο δολοφόνος, αυτός που σκότωσε τον Παύλο Φίσα προχθές. Ήταν στον αριστερό χώρο, όχι τώρα. Μάλλον αυτό θα το πούνε στα επόμενα δελτία. Κάποτε, παλιά, ήταν στον αριστερό χώρο. Και ο Μπάμπης ήταν στον αριστερό χώρο κάποτε παλιά. Δεν το λέμε όμως και δεν εκπλήσεται κανείς. Όλοι ήταν κάποτε κάπου. Όλοι κάποτε ή κάποτε στο μέλλον ή κάποτε στο παρελθόν θα βρεθούν ή βρέθηκαν κάπου. Τι σημαίνει αυτό? Δεν προσέφερε τίποτα αυτή η είδηση, παρά μόνο επί ένα μισάωρο και παραπάνω να υπάρχει και το σούπερ από κάτω ότι ήταν αριστερός ο δολοφόνος, για να θολώσει τα νερά και να συγκαλύψει τα τωρινά. Μόνο αυτό εξυπηρέτει. Και τα άλλα τα κανάλια το είχαν ως πληροφορία, αλλά στα βίντεό τους έβαλαν κάποτε παλιά ανήκε σε διαφορετικό πολιτικό χώρο. Χωρίς να δώσουν, χωρίς να χρωματίσουν, όχι επειδή ήθελαν να κρύψουν κάτι, επειδή είναι μια άχρηστη, άσχετη πληροφορία και δεν προσφέρει τίποτα απολύτως. Θολώνει συνειδητά όμως, συνειδητά. Και επειδή τα άλλα κανάλια έχουν και λίγο περισσότερη νοημοσύνη, αν είναι να κάνουν κάτι, το κάνουν πιο επιτηδευμένα και δεν το κάνουν έτσι ομάχοντρα, όπως το κάνει ο Σκάι και όπως το ζήσαμε χτες βράδυ. Όλα αυτά, αυτές τις καταγγελίες, τη βαριά καταγγελία, την έκανε μια πλάτη. Ήταν ένας εκεί, συνάδελφος, λέει, του δολοφόνου. Καλό παιδί, έπεσε από τα σύννεφα. Άλλος που έπεσε από τα σύννεφα, δεν είχε καταλάβει τίποτα. Και ήταν πλάτη και έκανε την καταγγελία. Στον καφέ πάνω, εμείς γνωρίζαμε ότι τα προηγούμενα χρόνια άνοιγε σε άλλον χώρο από ό,τι ήταν τα τελευταία δύο χρόνια. Σε ποιον δηλαδή χώρο? Ποιος ήταν ο χώρος που σας. Ήταν στον αριστερό χώρο. Στον αριστερό? Στον αριστερό χώρο. Στον δηλαδή, αριστερό, με συγχωρείτε. Είναι, είναι έκπληξη αυτό. Και βόμβα. Στον αριστερό. Δηλαδή, πού στον αριστερό χώρο, τι, δηλαδή, δεν σας είχε μιλήσει για το κόμμα το οποίο. Οι πεποιθήσεις του, του ήταν στον αριστερό χώρο. Δεν ήξερα αν είχε κομματική ταυτότητα στον αριστερό χώρο μάλιστα, ή όχι. Μάλιστα. Όπως αν έχει και κομματική ταυτότητα στη Χρυσή Αυγή. Προσέξτε τώρα, βγήκε αυτή η πλάτη να πει ότι ήταν στον αριστερό χώρο. Όταν το ρωτάνε σε ποιο κομμάτι του αριστερού χώρου, λέει δεν είχε κομματική ταυτότητα, όπως δεν έχει κομματική ταυτότητα και τώρα στη Χρυσή Αυγή. Το θέμα μας είναι τι έκανε στο παρελθόν, αλλά με την ευκαιρία να πω ότι και πώς το ξέρει και γιατί το λέει με τέτοια σιγουριά και γιατί το λέει σε άσχετη στιγμή, αφού μιλάμε για την αριστερά, στο παρελθόν. Ωραίο θέατρο ήτανε, να τα στείλουν καλύτερα άλλη φορά, γιατί ως ηθοποιοί δεν φημίζονται ή φημίζονται ως κακοί ηθοποιοί, το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία τι έκανε κάποτε. Και ένα μέλος 17 νη, κάποτε ήταν στην ΚΝΕ, θυμάμαι ο Κονδύλης, αν δεν κάνω λάθος, μπορώ να λέω και λάθος όνομα. Ένας από αυτούς, και τότε πάλι είχε ξεσηκωθεί ένας άλλος. Το ίδιο θα λέγαμε αν ένας αριστερός έκανε μια δολοφονία τώρα και κάποτε άνοιγε στη δεξιά. Δεν λέει τίποτα αν το σόι του είναι κάπου. Ο ίδιος πριν κάποια χρόνια πίστευε, άνοιγε κάπου. Το τώρα κρίνουμε. Χρυσή Αυγή ήταν, μπλούζες είχε, αγκαλιά με τους βουλευτές ήταν, στα τάγματα εφόδου της Νίκαιας ήταν. Παντού πήγαινε σε όλες τις εκδηλώσεις, με αυτό τον ιδεολογικό μανδύα και με αυτή τη σκέψη πήρε το μαχαίρι και το στριφογύρισε μέσα στο στόμα, στο σώμα του Παύλου Φίσα. Δολοφόνος ήταν κανονικός, γι' αυτό ήταν άλλωστε εκεί, δεν θα μπορούσε να είναι σε κανέναν άλλο χώρο. Αυτή η κατηγορία ανθρώπων εκεί ακριβώς ταιριάζει και προσφέρει αυτό το έργο που προσφέρει. Μιλάμε, για όσους ίσως δεν έχετε παρακολουθήσει από την αρχή αυτή την κουβέντα, με έναν από τους συναδέλφους στην εταιρεία πετρελαιοειδών όπου εργαζόταν ως εποχικός υπάλληλος ο δράστης. Μας δίνει μερικά στοιχεία για το προφίλ του και μας είπε μεταξύ άλλων ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό είχαμε ακούσει ότι ανήκε σε άλλο πολιτικό χώρο. Μας εξήγησε ότι ήταν ένας άνθρωπος που μιλούσε για το χώρο της αριστεράς. Ήταν ένας άνθρωπος που μιλούσε για το χώρο της αριστεράς. Ήταν ένας άνθρωπος που μιλούσε για το χώρο της αριστεράς. Ένας άνθρωπος που μιλούσε Για το χώρο της αριστεράς. Έτσι λοιπόν θολώνουμε με το δολοφόνο τον Τωρινό, με τα όσα έλεγε για την αριστερά, όλα μαζί στο μίξερ, να μην μείνει και η αριστερά εκτός σκηνικού. Επί μία ώρα υπήρχε αυτό, έγινε ο γνωστός άλλος στο Twitter, φαντάζομαι και αντιδράσεις τηλεθεατών και όσοι το πήρανε χαμπάρι. Ήταν πρώην αριστερός. Θα ακούσουμε τώρα την άλλη πλευρά, η κυρία Δρέτα, στέλεχος Πασόκ αυτή την εποχή. Έχει ξεκινήσει και αυτή από την αριστερά, να το πούμε. Σήμερα το πρωί ήταν στον Sky, ακούγεται λίγο θολά, τα έφερε κουβέντα και πήγαν στην υπόθεση Τεμπονέρα, θυμόμαστε όλοι. Ποιος ακριβώς και πώς έγινε το συγκεκριμένο φωνικό. Τα 40 χρόνια από τη μεταπολίτευση και μετά περάσαμε περίοδους τρομακτικής πολιτικής σύγκρουσης. Θέλω να σας θυμίσω τι γινόταν το 89-90. Τρομακτικής πολιτικής σύγκρουσης. Τρομακτικών κοινωνικών αγώνων. Έχουμε και θανατικό στη χώρα. Σε περίοδο κοινωνικών συγκρούσεων. Πολλές φορές έχουμε θανάτους. Με την υπόθεση Τεμπονέρα. Αλλά όχι μεταξύ οδηγηθήκαμε. Όχι. Δεν οδηγηθήκαμε. Όχι μεταξύ κομμάτων, ύπαρξη, κύριε Λίγη. Δεν οδηγηθήκαμε μεταξύ κομμάτων. Όχι. Τον Τεμπονέρα δεν τον σκότωσε κόμμα. Η μισή χώρα να γίνει τάλλους όλους τους κλέφτες. Η μισή χώρα να γίνει τάλλους όλους τους κλέφτες. Η μισή χώρα λέγεται τους άλλους μισούς κλέφτες. Ναι, αλλά λοιπόν, δεν είχαμε θανάτους. Είχαμε, λέω, προσέξτε, είχαμε και θανατικό. Τον Τεμπονέρα, όπως λέει η κυρία Δρέτα, δεν το σκότωσε ακόμα. Ναι, αν σταθεί στην πρόταση, δεν πήγε όλη η Νέα Δημοκρατία εκεί, δεν ήταν ο πρόεδρός της. Αλλά όταν στέλνεις όμως σε σχολείο που έχει απεργία και υπάρχουν καθηγητές και στέλνεις αντιπάλους καθηγητές, γιατί δεν πήγανε χωρίς να λογαριάσουν το κόμμα όλοι αυτοί, μπορεί να γίνει και κάτι τέτοιο. Όταν μάλιστα είναι και θερμόαιμοι, και γιατί μαζεύονται εκεί οι θερμόαιμοι, και γιατί αυτοί οι θερμόαιμοι να κάνουν πάντα τέτοια και να πρωταγωνιστούν σε τέτοια περιστατικά. Ωραίες σκέψεις. Όλα μαζί, ο ένας ήταν αριστερός, ο άλλος δεν ήταν όμως στο κόμμα ενώ έκανε τη δολοφονία. Ευτυχώς που υπάρχει ο Σαμαράς, που μέσα σε αυτά τα δύσκολα δεν σχεδιάζει καθόλου την εκλογική, μπορεί να είναι και πολύ κοντά, και προεκλογική του τακτική. Νοιάζεται μόνο για το καλό της χώρας και τίποτα παραπάνω. Και πολύ καλά τα λέει ο Σίμος Οκεδίκογλου. Στις προηγούμενες εκλογές πριν ένα χρόνο ήταν ο μόνος ο Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία. Ο μόνος όμως, θα το θυμόμαστε όλοι, που έλεγε τους χρυσαυγίτες νεοναζί. Θα υπενθυμίσω και κάτι χαρακτηριστικό. Στις εκλογές του 2012, στις πρώτες και στις δεύτερες, μόνο η Νέα Δημοκρατία είχε αποκαλέσει νεοναζί τους χρυσαυγίτες. Τα άλλα κόμματα το βλέπαμε, αποφέρνανε. Κύριε Κεδίκογλου, να έρχεται. Όντως δεν το είχε πει κανείς. Δηλαδή, κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ δεν έλεγε νεοναζί τους χρυσαυγίτες. Κανείς από τον αναρχικό αντιεξουσιαστικό χώρο δεν τολμούσε, δεν παίρναγε ο νους του να πει νεοναζί τους χρυσαυγίτες. Κανείς από το ΚΚΕ δεν έλεγε νεοναζί τους χρυσαυγίτες. Κανένα σόφρον πολίτης, υπάρχουν ακόμη τέτοιοι σε αυτόν τον τόπο, δεν τολμούσε και δεν του είχε περάσει από το νου να πει νεοναζί τους χρυσαυγίτες. Μόνο Σαμαράς. Μόνο Σαμαράς, ο Σίμος Οκεδίκογλου, να τον καλωσορίσουμε στην κανονική πραγματική ζωή. Από ένα ιδιαίτερο σύμπαν στο οποίο κινείται και που επισκέπτεται και τον τόπο και αποσπασματικά μας διηγείται αυτά που τον εντυπωσιάζουν. Πραγματικά. Θα θυμηθούμε λίγο τι έλεγε ο Σαμαράς προεκλογικά, γιατί έλεγε νεοναζί τους χρυσαυγίτες, μια φορά, αλλά από εκεί και πέρα είχε υιοθετήσει εντελώς την ατζέντα των νεοναζί. Έχουν γεμίσει όλοι οι μετανάστες και Έλληνας δεν μπορεί να μπει στο νηπιαγωγείο ή στον παιδικό σταθμό. Αυτό επίσης τέρμα. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία και εμένα με ενοχλούν όσο εσάς, αλλά είναι και ορισμένα πράγματα τα οποία θα πρέπει να σταματήσουμε την καραμέλα ότι είναι ρατσισμός. Όλες πετάξουμε κανένα δύο έξω από τα νοσοκομεία, να δούμε πώς θα γίνει δουλειά. Θα πάμε έξω από τους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Θα πρέπει να σταματήσουμε την καραμέλα ότι είναι ρατσισμός. Βρείτε τη διαφορά. Ο ένας ήταν ο Παναγιώταρος, βουλευτής, ο άλλος ήταν ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς, ο οποίος είναι πρωθυπουργός σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Ανήκουν άλλες 24 χώρες σε αυτή την Ευρώπη, όσες είναι και στην Ένωση, την περίφημη. Τα ποσοστά του πληθυσμού σε αυτές τις χώρες, ένα 5-10% είναι μετανάστες. Και υπάρχουν σε όλα τα σχολεία, νηπιαγωγεία, της Γερμανίας, της Γαλλίας, μιλάμε χώρες, και παιδιά μεταναστών, που είναι δεύτερη γενιά, είναι πρώτη γενιά, είναι τρίτη γενιά, όπως και πολλά Ελληνόπουλα είναι στα παιδικούς σταθμούς της Γερμανίας, της Αυστρίας. Έτσι λοιπόν, είδαμε το σύγχρονο προοδευτικό Αντώνη Σαμαρά να υιοθετεί την ατζέντα της Χρυσής Αυγής. Το είχαμε δει και τότε, απλά σήμερα το θυμηθήκαμε επειδή ήταν ο μόνος που έλεγε για τους νεοναζί. Προφανώς ο μόνος που έλεγε θετικά στοιχεία των νεοναζί. Αυτό ήθελε να πει ο Κεδίκογλου. και μας μπέρδεψε και πήγαμε κάπου αλλού. Να ξέρετε όμως ότι όλα αυτά τελειώνουν, γιατί είναι αποφασισμένη η κυβέρνηση, το λέει πάλι ο Κεδίκογλου, να ξυλώσουν τη Χρυσή Αυγή. Αλλά είμαστε βέβαιοι ότι η άκρη του νήματος έχει αρχίσει να εξετυλίγεται. Θα ξυλώσουμε αυτό το νεοφασιστικό, νεοναζιστικό μόρφωμα. Θα ξυλώσουμε αυτό το νεοφασιστικό, νεοναζιστικό μόρφωμα. Θα ξυλώσουμε αυτό το νεοφασιστικό, νεοναζιστικό μόρφωμα. Μπράβο! Αυτοκτονία. Πολιτική αυτοκτονία. Αν το κάνει αυτό και Κεδίκογλου, η Χρυσή Αυγή και τέτοιου τύπου μορφώματα και αμαρτίες σε έναν τόπο, μπορεί κάπως να τους κάνει στη ζωή δύσκολη με διώξεις. Και είναι σωστό βεβαίως, διότι όταν κάνει έγκλημα πρέπει να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες. Μπορεί να τους τριμώξεις προσωρινά. Τώρα τους αφαίρεσε ο Δένδιας, έχει πάθει ένα αμόκ. Από χτες τους αφαίρεσε τους αστυνομικούς. Τους στέλνει όλους στην αντιτρομοκρατική της υποθέσεις. Πήγε και ένα φάκελο στη δικαιοσύνη με 32 υποθέσεις. Όλο αυτό το χρόνο φωνάζαμε όλοι από εδώ από εκεί όταν συνέβαιναν τέτοια περιστατικά. Τίποτα το ελληνικό κράτος, η πολιτεία. Εν πάση περιπτώσει, τώρα τα έκανε όλα αυτά. Έτσι το φαινόμενο πατάσεται ελαφρώς, αντιμετωπίζει τα εγκλήματά του, αλλά δεν βγαίνει από μια χώρα, από μια κοινωνία. Γιατί οι αιτίες είναι άλλες, οι αιτίες είναι πιο βαθιές. Αν θέλει ο Κεδίκογλου να ξυλώσει το φαινόμενο, θα πρέπει να ξυλώσει και τον εαυτό του, γιατί και αυτός είναι φαινόμενο. Όχι ίδιο βεβαίως, καμία περίπτωση. Αλλά εφόσον υπάρχει κρίση, οι κρίσεις που οδηγούν στη φτώχεια εκατομμύρια ανθρώπους, οδηγούν και τα μυαλά με μια κατεύθυνση πάντα σε τέτοιες πάρα πολύ ακραίες δολοφονικές διαθέσεις, απόψεις. Αν θέλουμε να ξυλώσουμε το φαινόμενο, πρέπει να ξυλώσουμε την κρίση. Και αν θέλουμε να ξυλώσουμε την κρίση, επειδή ανά 20-30 χρόνια υπάρχουν τέτοιες κρίσεις με καταστροφικές συνέπειες για τον πλανήτη, πρέπει να ξυλώσουμε και αυτό το σύστημα που γεννά αυτές τις κρίσεις. Ξέρω σε πολλούς δεν αρέσει, αλλά είναι η μόνη αλήθεια. Μόνο έτσι αντιμετωπίζεται. Όσες φορές στο παρελθόν έχει γίνει, έτσι αντιμετωπίστηκε. Αλλιώς θα έχουμε επανάληψη με τραγικές συνέπειες ανά 20-30 χρόνια διαλέγετε και παίρνετε. Η μητέρα του Παύλου Φίσα, σήμερα το πρωί βγήκε στο Sky, στην τηλεόραση, τηλεφωνικά. Θα ακούσουμε ένα μικρό ξέσπασμα που είχε στον Sky, το είπαμε. Εκεί όχι μόνο λέει αυτά που θέλει να πει για το παιδί της, είναι λογικό τρεις μέρες μετά τη δολοφονία. Τα βάζει όμως και με τους δημοσιογράφους και έχει το κουράγιο και την ψυχραιμία μέσα στον πόνο της να τακτοποιεί λίγο και τα θέματα που απασχολούν όλους μας. Και αφού λοιπόν τους αντιμετώπισε τους τρεις, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί παιδί μιλάμε σήμερα, τους αντιμετώπισε τους τρεις που ξέρουμε πόσο βίαιοι και πόσο καθάρματα είναι αυτοί οι άνθρωποι, παρόλα αυτά τους αντιμετώπισε. Ήρθε ανάστροφα στο δρόμο ο τύπος με το αυτοκίνητο, βγήκε και επιλέξει, του είπε θα σε καθαρίσω πούστη. Άρα έκανε προηγούμενα. Όχι, δεν, κύριε, δεν το ξέρουμε αυτό, δεν ξέρουμε αν προκύπτει αυτό. Όχι, δεν ξέρουμε το, το μίσος από πού πηγάζει και δεν ξέρουμε. Έχει σχέση το παιδί μου. Μη φωνάζω από χθες. Μη μου βάζετε ταμπέλες στο παιδί μου. Ελεύθερο μυαλό ήταν και τίποτα άλλο. Και αν θέλετε να μάθετε ακριβώς ποιος ήτανε, ακούστε τα τραγούδια του. Δεν υπήρξε με κανέναν προηγούμενο. Άγνωστοι ήτανε. Άγνωστοι. Πόσο άγνωστοι μπορεί να είναι οι χρυσαυγίτες? Τους ξέρουμε όλοι, αλλά όλοι φοβόμαστε να κοιτάξουμε τη φάτσα τους. Πάψτε πια να μας τρελαίνετε και να θέλετε να βγάλετε τα 1000 δυο. Πάψτε πια. Εσείς τους ανεβάσατε και τους κάνατε εξουσία. Εξουσία, εσείς τους ανεβάσατε, εσείς τους φέρατε εδώ και εσείς κάνατε να φάτε να φάνε το παιδί μου. 34 χρόνια παλικάρι. Τι δουλειά είχε με τη μουσική, το ασχολιόταν, το καταλαβαίνεις, θέλεις να ακούσεις ποιο ήταν πραγματικά το παιδί μου. Άκουσε τα τραγούδια του. Άκουσε τα τραγούδια του. Άκουσε τα τραγούδια του. Εντάξει, θα ακούμε τα τραγούδια πια του, κυρία Φίσα. Τέλος, από χθες φαγωθήκατε, τέλος. Μάθετε την αλήθεια, τη μάθατε. Τέλος. Τέλος πια. Φόρτωσε η μητέρα, φόρτωσε, ενώ περιέγραφε το σκηνικό. Όταν ο Γιάννης Κανελάκης, ο δημοσιογράφος, το ακούσατε, είπε ότι είχαν προηγούμενα. Εκεί τα πήρε η μάνα και όλη αυτή η επίθεση κατά των, και πολύ καλά έκανα βέβαια, κατά των δημοσιογράφων, εσείς τους ανεβάσατε, εσείς τους φέρατε. Πολύ σωστή. Τις πρώτες ώρες θυμόμαστε όλοι ότι ήταν χουλιγκάνοι. Προσπαθούσαν να αποδώσουν τη δολοφονία σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Ότι ήταν χουλιγκάνοι, ούγκανοι και σκοτώνονται μεταξύ τους. Είδαν ότι δεν τους έπαιρνε, ενώ υπήρξε για αρκετές ώρες αυτό στην επικαιρότητα. Το μάζεψαν. Τώρα είχαν προηγούμενα, όποτε μπορούν, αν μπορούν, προσπαθούν με το στανιό να το εκβιάσουν αυτό. Ή ήταν αριστερός ο δολοφόνος. Αυτά είναι μέχρι στιγμής τα τρία που έχουν ακουστεί. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα βεβαίως, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Κινητό, γράφετε ρία, αλλά αφήνετε κενό. Το μήνυμά σας αποστολή στο 54%. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Σαν σήμερα το 1971 πεθαίνει ο Γιώργος Σεφέρης, ποιητής, ένα από τα δύο Νόμπελ. Να τα λέμε αυτά, να τα ακούνε και αυτοί οι 400-500.000 που ψήφισαν Χρυσή Αυγή. Νόμπελ ποιήσης. Κινέζικα όλα αυτά. Δεν έχει σημασία. Κάποιοι άνθρωποι είχαν σκέψεις, τις έβαλαν στο χαρτί. Όλο αυτό δημιουργεί μια ομορφιά. Ποιήση λέγεται. Αγγίζει και το λόγο και τα αυτιά. Αγγίζει και άλλα εσωτερικά όργανα. Για την ακρίβεια, μάλλον καθόλου όργανα. Προσπαθώ να πω κάτι, το καταλαβαίνετε όλοι οι υπόλοιποι. Εν πάση περιπτώσει, το 1963 πήραμε τον Νόμπελ, το πρώτο, το 79 το δεύτερο, με τον Οδυσσέα Ελίτη. Ο Γιώργος Σεφέρης, αν σήμερα έφευγε από τη ζωή, μείνει απάντηση. Ποτέ δεν είναι απάντηση ένα τραγούδι, αλλά στα αυτιά μας τουλάχιστον μπορεί να είναι αυτό που ακολουθεί. Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας ανάμεσα στα κίτρινα δέντρα κατά το πλάγισμα της βροχής. Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα κατά το πλάγιασμα της βροχής. Πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς, καμιά φωτιά στην κορυφή τους. Σε σιωπηλές πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς, καμιά φωτιά στην κορυφή. Βραδιάζει. Η πολιτεία λειτουργεί, όπως έχετε καταλάβει. Είναι στην επιφάνεια και παίζει με τους φελούς που υπάρχουν στην επιφάνεια. Δεν κοιτάμε τι γίνεται από κάτω, δεν είναι ώρα, δεν θα το κοιτάξει ποτέ η συγκεκριμένη πολιτεία. Δεν λύνονται έτσι τα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, καλή είναι και η επιφάνεια. Το έγκλημα πρέπει να πατάσετε. Μ' αρέσει που σε όλα τα παράθυρα, χτες, προχτές, με το στανιό, δημοσιογράφοι, να τους βάλουν όλους κάτω, και μεγάλο δημοσιογράφοι, γιατί πρέπει να συμφωνήσουν στο φαινόμενο κατά της Χρυσής Αυγής. Υπάρχει συμφωνία. Όλα τα κόμματα, όλοι οι νοήμονες σε αυτόν τον τόπο και είναι η πλειοψηφία. Συντριπτική πλειοψηφία. Καταδικάζει το έγκλημα και όλοι λένε ότι πρέπει το έγκλημα να παταχθεί. Δολοφόνησε, είχε διακριτικά, υπάρχει συμμορία, ενεργοποιούνται αυτόματα, τα προβλέπει όλο ο ποινικός κώδικας, γίνεται και πιο αυστηρός, προβλέπονται όλα αυτά. Ποιος ο λόγος, ντε και καλά, να συμφωνήσουμε σε τι παραπάνω. Ας λειτουργήσουν οι αρχές έτσι όπως πρέπει, απέναντι στο κακό και από εκεί και πέρα. Τα υπόλοιπα είναι και πιο θεωρητικά θέματα και αντιμετωπίζονται διαφορετικά όταν και αν, μπορεί και ποτέ μακάρι, έρθει η ώρα. Ο κύριος Κεφαλογιάννης ήταν στην χτεσινό βραδινή εκπομπή του Sky, μια έκτακτη που έκανε για το πόσο κινδυνεύει η δημοκρατία από τα δύο άκρα, έλεγε ο τίτλος. Μας εξήγησε γιατί λειτουργήσε τώρα το κράτος. Σας λέω ότι τέτοια εμείς έχουμε καταδικάσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο όλα αυτά τα άκρα και τις ακρότητες. Άλλωστε εμείς είμαστε φιλελεύθεροι και δημοκράτες. Δεν ενεργήσατε όμως, κύριε. Μα κοιτάξτε, να ενεργήσουμε, να ενεργούμε τώρα που βλέπουμε πράξεις. Τυφλός. Μέχρι προχτές ο κύριος Κεφαλογιάννης δεν είχε ακούσει ότι κυνηγάνε μετανάστες τα βράδια. Δεν είχε δει παρελάσεις στις γειτονιές. Δεν είχε δει τι ακριβώς συμβαίνει ένα-ενάμιση χρόνο τώρα σε διάφορες τελετές, οργανώσεις, στολές παραλλαγής, παραστρατιωτικές, κανονικές οργανώσεις που όταν έχεις τη στολή, όταν έχεις και όλα τα υπόλοιπα και την γυμναστική και τον αθλητισμό, έχεις και το όπλο. Δεν πάει μόνο του όλο αυτό. Τίποτα από όλα αυτά δεν παρακολουθούσε. Είχε άλλες δουλειές, ήταν γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα που το κατάλαβε, αρχίζουν κανονικά να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, έστω και ως ξεκάρφωμα. Πολύ μελόδραμα άρεσες με αυτόν τον Παύλο. Πρώτα-πρώτα, να σας πω ότι ήμουνα και εγώ στο μαγαζί που βλέπαμε τον αγώνα με τον Ολυμπιακό και η παρεξήγηση έγινε λόγω του Ολυμπιακού. Δηλαδή, κανονικά, πρέπει να βγάλουμε τον Ολυμπιακό εκτός νόμου. Από εκεί ξεκίνησε η φασαρία. Ποια χρυσή αυγή και κουραφέξαλα. Δηλαδή, κάνετε κάτι βλακίες εσείς δημοσιογράφοι και δημιουργείτε προβλήματα στο υπόλοιπο κοινό. Το πρόβλημα ήταν ομαδικό. Δηλαδή, Παναθηναϊκοί με Ολυμπιακούς. Αυτό έχει γίνει. Δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Και μια συγκέντρωση να κάνετε και για τα θύματα της Μαρφίν, που κάψατε εσείς οι κουκουέδες. Να το θυμάστε αυτό. Στο τέλος, να σου βάλω και ένα σηματάκι. Sky 100,3. Έλα ρε φίλε, γιατί ακούω ερωτηματικά. Οι μπάτσοι ήταν εκεί, λέει. Έπανε οι τηλεοράσεις, αλλά λένε. Δεν το ξέρουνε. Μπάτσοι τι είναι ο Ναζί. Όλα τα καθάρματα δουλεύουνε μαζί. Δεν το έχουν ξανακούσει ποτέ τους Αποστόλη. Ένας δολοφονήθηκε και συλλάβανε έναν. Και στο βράδυ συλλάβανε 126 άτομα οι αλήτες, η Χουντά. Καταλαβαίνεις. Κατά τα άλλα τα παώ και τα βάλουν όλα μέσα. 45 προσήγαγαν, οι 40 γίνανε συλλήψεις. Έλατε. Και με τι. Δεν μπορώ να μιλήσω από το. Τη ζατήλα μου και με τι λόγους, έτσι. Και τους άλλους που τους απίσανε στο ξύλο έχουν τις πιο βαριές κατηγορίες. Γιατί με ποιο λόγο θα τους δέραν έτσι. Καταλαβαίνεις τι γίνεται που ζούμε. Σε παρακαλώ, μην τυχόν και βγάλεις αύριο κανένα που υποστήριξε αυτά τα σκουλίκια. Κάντε και εσείς λίγο λογοκρισία. Δεν νομίζω ότι θα πάρουν κιόλας. Αποστολή. Έλα. Έχει μια γελιογραφία ο Αρκάς για τους μπάτσους, το λέω. Στο Παντελής και το Λιοντάρι. Ο Παντελής του λείπει στο ζωολογικό κήπο. Και είναι ένας θεράσιος σωρός με κουράδες. Και φιαρίζει. Πετάνε μύγες. Και αυτός τα ρίχνει δίπλα. Και λέει σε κάποια φάση κατά. Και σκύβει καμιροπάρδαλη και λέει το παν είναι να εκφράζεσαι μέσα από τη δουλειά σου. Θέλω να σου πω κάτι για χθες, για τα επεισόδια στο Κερατσίνι. Είπατε για τα φασιστάκια που πετούσαν πέτρες. Αν μπορείτε να αναφέρετε ότι τα μάτια χθες ρίχναν τα δακρυγόνα οριζόντια πάνω στον κόσμο. Χτυπήσανε 3-4 στο κεφάλι. Καλά, ένα παιδί έχασε και το μάτι του, δεν ξέρω αν έμαθα. Ένας έχασε το μάτι του, αυτό. Αν το έχετε αναφέρει, εντάξει. Βέβαια, να κάνω μια διόρθωση. Πες μου. Δεν πετούσαν φασιστάκια πέτρες. Αγανακτισμένοι πολίτες πετούσαν τις πέτρες. Αγανακτισμένοι πολίτες. Δεν βλέπεις Sky, δεν κατάλαβα. Δεν βλέπεις Ευαγγελάτο. Δεν μπορούσαν, όχι, δεν τον είδα. Δεν σε Ευαγγελάτο. Αν δεις Ευαγγελάτο, την ώρα που μιλάει και δεις από κάτω τι γράφει στο σούπερ, ότι αγανακτισμένοι πολίτες πετούσαν πέτρες κουκουλοφόρους. Δίπλα από τα μάτια αγανακτισμένοι πολίτες. Χτυπήγε για το ποδόσφαιρο, έγινε ο Τσαμπουκάς και σφάξαν το παλικάρι. Αυτό ήταν το πρώτο, ναι. Αυτό ήταν. Αυτό εγώ σου λέω για το δεύτερο. Μάλιστα, ωραία. Οι αγανακτισμένοι πολίτες συνηθίζουν να κάνουν και παρέα με τα ματ. Δεν ξέρω αν είδες τα πλάνα, τις φωτογραφίες. Δεν ξέρω αν είδες το βίντεο του Χατζηστεφάνου. Θα πω τώρα να το δω. Παρέα ήτανε. Ναι. Δεν ήταν ασφαλίτες. Αγανακτισμένοι πολίτες ήτανε. Άκουσες μήπως χθες αυτά που είπε ο Τσίμας στο δελτίο του Μεγκατούς. Τι είπε? Είπε ότι μέχρι τώρα βλέπαμε την κορυφή του Παγόβουνου, τον Φύρε, τον Μιχαλολιάκο, τον Κιάδα, τον Κασιδιάρη που κάνει το Playboy. Ενώ από κάτω η Χρυσή Αυγή λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής μιας βίας που διαχέεται παντού. Αναλαμπεί ο Τσίμας, τι έπαθε? Ναι. Λίγες αλήθειες, γιατί δεν είπε ότι στη βάση αυτή του Παγόβουνου βρίσκεται ο ίδιος, η Τρέμη, ο Καψής, ο Πρετεντέρης, που 3,5 χρόνια τώρα στηρίζουν με νύχια και με δόντια τα μνημόνια. Εντάξει, δεν λες καλά που είπε και αυτό, τι περίμενες να πει και όλη την αλήθεια? Έλατε, όχι, σε καμία περίπτωση δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Ξύπνησε για δευτερόλεπτα ο αριστερός μέσα του, ξανακοιμήθηκε, τι περίμενες? Ναι. Κάτι εκπομπές πολύ παλιές του Πρετεντέρη, το 90, το 91, κάπου εκεί, τέλος εποχής, με καλεσμένους τον Μιχαλολιάκο, τον Παπά, τον Αδρυ το παραλίγο δολοφόνο του Κουσουρί, γιατί το σύστημα προετοίμαζε από πολύ νωρίς τις εφεδρίες του για περίοδους κρίσης. Και κάποιος να πει ότι η Χρυσή Αυγή με τη δράση της κάνει να φαίνονται νόμιμοι ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και η συμμορία τους. Είχαμε χθες και το διάγγελμα Σαμαρά. Ήταν πολύ σωστός ο τόνος του Σαμαρά, μας άρεσε πάρα πολύ. Να πω και ένα δεύτερο στοιχείο όμως. Εγώ χαίρομαι, ειλικρινά το λέω, χάρηκα από τον τόνο του διαγγέλματος της δήλωσης του Πρωθυπουργού σήμερα. Γιατί ήταν ένα τόνος πολύ πιο κάτω από αυτό που όλοι οι άλλοι γύρω εκεί πέρα φωνάζουν και χειρονομούν. Ήταν σωστός ο τόνος αυτός. Ήταν σωστός ο τόνος αφενός, ήταν ο δημοσιογράφος. Ήταν σωστός ο τόνος και έρχεται και η πολιτικός. Εγώ χάρηκα το διάγγελμα του κύριου Σαμαρά σήμερα. Ο κύριος Σαμαράς ήταν στο σωστό τόνο. Ήταν σωστός ο τόνος αυτός. Και έκανε και σωστή πρόταση. Να και η διαφορά. Ο Πρετεντέρης δεν είπε για την πρόταση, είπε μόνο για τον τόνο, διότι δεν είναι ταυτόσιμες. Η εξουσία με την τέταρτη εξουσία. Υπάρχουν διαφορές και καλό είναι όπου τις βρίσκουμε. Πρώτη φορά την εντοπίσαμε στα 10 χρόνια. Να τις εντοπίζουμε. Δεν είπε πρόταση ο Πρετεντέρης. Σήμερα το απόγευμα στην πλατεία Εξαρχείων ανοίγει η αυτοοργανωμένη, εγκαινιάζεται μάλλον και παρουσιάζεται στο κοινό, η αυτοοργανωμένη δομή υγείας Εξαρχείων. Τι ακριβώς είναι αυτό, να ακούσουμε το σποτάκι που μας έστειλαν τα παιδιά. Η αυτοοργανωμένη δομή υγείας Εξαρχείων σας προσκαλεί την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου στην παρουσίαση του εγχειρήματος στην πλατεία Εξαρχείων. Η ΑΔΙΕ είναι ένα εγχείρημα που δημιουργήθηκε μέσα από τη Γενική Συνέλευση Κατοίκων, Κοινωνικών Εγχειρημάτων και Συλλογικοτήτων που ζουν και δρούν στην περιοχή των Εξαρχείων και έχει ως στόχο την προσφορά πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, άμεσης βοήθειας, ψυχολογικής υποστήριξης και την προαγωγή της υγείας προς όλους, χωρίς καμία διάκριση. Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Εξαρχείων. Θα ακολουθήσει ξενάγηση στο χώρο και στις 11 πάρτι οικονομικής ενίσχυσης στο κατηλημένο κοινωνικό κέντρο Vox. Αυτό το τελευταίο το πάρτι δεν θα γίνει, όπως μας λένε με ανακοίνωση που μας έστειλαν, παρότι είναι μια σπουδαία αρχή, η συγκεκριμένη αυτοοργανωμένη δομή υγείας. Μετά την πολιτική δολοφονία του Παύλου, δεν μπορούμε παρά να μεταφέρουμε το πάρτι οικονομικής ενίσχυσης για το επόμενο Σαββατοκύριακο, σαν ελάχιστη ένδειξη πένθους και σεβασμού προς τον νεκρό. Ωστόσο, η παρουσίαση, όπως είπαμε και ακούσατε, της αυτοοργανωμένης δομής υγείας Εξαρχείων θα διεξαχθεί κανονικά σήμερα, ξαναλέω, 7 η ώρα στην πλατεία Εξαρχείων. Σήμερα, άλλη ανακοίνωση. Σήμερα, στο μετρό της Δάφνης, 6 ώρα το απόγευμα, αντιφασιστική διαδήλωση. Αντιφασιστική πρωτοβουλία συλλογικοτήτων και φορέων Δάφνης Σημητού, συλλογικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης 18 άνω, σήμερα στο μετρό, στη Δάφνη, 6 ώρα το απόγευμα. Αύριο, Ηλιούπολη. Και η Ηλιούπολη δεν κάνει μία εκδήλωση, γιατί η Ηλιούπολη έχει δύο εκδηλώσεις ταυτόχρονα. Ένα πανεκπαιδευτικό πανηλιουπολίτικο συλλαλητήριο, δηλαδή γονές, καθηγητές, μαθητές. Στις 12 η ώρα στα Κανάρια, θα ξεκινήσει από εκεί, με πορεία φαντάζομαι προς την κεντρική πλατεία, και ταυτόχρονα και αντιφασιστικό συλλαλητήριο, πάλι την ίδια ώρα στα Κανάρια, θα ενωθούν και τα δύο, άλλωστε ενώνονται πάλι με κατεύθυνση στην κεντρική πλατεία, από όλους τους φορείς εργαζομένων του Δήμου Ηλιούπολης, από τους εργαζόμενους του Δήμου μέχρι όλα τα σωματεία. Αύριο λοιπόν στις 12 από τα Κανάρια, είναι και η λαϊκή εκεί, θα έχει αρκετό κόσμο και αρκετή ένταση. Τι έχει μείνει ο υπόλοιπος λαός εκτός Ηλιούπολης? Αποστολή. Ναι. Καλησπέρα. Πρώτη φορά τηλεφωνώ στην εκπομπή σας. Καλώς την. Για το περιστατικό που συνέβη χθες. Αυτό που ήθελα να πω και εγώ από τη μεριά μου είναι ότι όταν πρωτοβγήκανε τα φασισταριά και έλεγα σε όλους τους φίλους μου και γνωστούς, αν και 35 χρονών και άνεργη κι εγώ, ότι παιδιά δεν είναι αυτός ο τρόπος αντίδρασης. Παιδιά, συγκεντρωθείτε, βγάζουμε δολοφόνους. Βγάζουμε τους κλέφτες και στις θέσεις τους βάζουμε δολοφόνους. Ξεκινάμε και ξεκίνησαν την πορεία τους ρίχνοντας νερά. Στην πορεία ήταν ένα χαστούκι στην κανέλη. Ακουστήκανε πολλές φορές το καλά της κάνανε. Η συνέχεια ήταν οι λαθομετανάστες. Και τώρα εμείς. Όλοι εμείς. Είτε είμαστε αριστεροί είτε δεν είμαστε. Είτε είμαστε φασίστες είτε δεν είμαστε. Είμαστε όλοι πιθανοί εχθροί τους. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κόσμος. Και αν στις επόμενες δημοσκοπήσεις τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής αντί να πέσουν θεαματικά κάτω από το 15% που είναι τώρα, παραμείνουν σταθερά ή ακόμα και να ανέβουν, λυπάμαι που το λέω, από την οικονομική ύφεση μπορεί να ξεφύγουμε. Από την ηθική όμως δεν το βλέπω πιθανό για τη χώρα αυτή. Έλα ρε φίλε. Έλα φίλος. Δεν θα σου πω παπαρολογίες, απλά θα σου θυμίσω το τηλέφωνο τώρα τη Δευτέρα την Τρίτη που σε πήρε ένας ακροατής και σου είπε, θυμάσαι τις εξεγέρσεις που κάηκε η Μαφίν και σκοτωθήκαν τα άτομα, κάτι κακό θα γίνει. Ήτανε προφήτης ή απλά βλέπει τα πράγματα κανονικά? Μάλλον το δεύτερο. Έλα ρε διευθύντα γαμ***, δεν το σηκώνει στο τηλέφωνο. Πώς δεν το σηκώνω? Τι σου είπα προχθές ότι θα γίνει κάτι κακό? Το θέμα είναι ότι παίρνουν πολύ και σε λένε και προφήτη. Λες, ε. Τι λέω, το ακούω. Έλα να σου πω για κάτι άλλο. Ο μόνος που δεν έχει καταδικάσει ποιος είναι? Ο Πάγκαλος. Όχι ρε φίλε, ο Γεωργάκης. Και γιατί δεν έχει καταδικάσει ο Είναι έξω καλέ, δεν τα έχει μάθει αυτά. Όχι ρε, γιατί δεν έχει καταδικάσει ο Γεωργάκης? Γιατί? Γιατί την ήξερε τη δουλειά, γιατί την είχε στήσει και με τη Μαρθήν το ίδιος. Δεν σε βάζει σε υποψία. Παρένθεση. Το 60 τόσο που τα σκοτώθηκε ο Λαμπράκης, πάνω ήταν ο Γαραμαλής. Ποιοι τον φάγανε? Οι παραγρατικοί. Δεν ήξερε κανένας τίποτα τότε. Σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία. Ποιοι φάγανε το παλικάρι? Η Χρυσή Αυγή. Όταν τελείωσα το 82 το γυμνάσιο και βλέπαμε κανένα με μουστάκι, λέγαμε το μουστάκι ο Φερετζές του π***ι. Ο Φερετζές είναι η Χρυσή Αυγή. Ο π***ις, βρέστε εσύ ποιος είναι. Έλα, Αποστολάκη μου, τι κάνεις? Καλά. Έτσι πήρα τηλέφωνο γιατί, αν και το παλιγάρι εγώ δεν το ήξερα, επειδή μένω στην περιοχή εκεί πέρα, θέλω να εκφράσω. Τι να εκφράσει τη λύπηση να πει τώρα για ένα παιδί, δηλαδή. Τι να πω για αυτούς τους δολοφόνους πραγματικά, να πούμε τους φασίστες, όπως δηλαδή δεν υπάρχει τους ναζιστές πραγματικά. Λες και ξαναζούμε στιγμές, να πούμε, της κατοχής ξανά από αυτούς τους άθλιους πραγματικά, και για αυτό το παλικάρι εύχομαι να είναι το τελευταίο αίμα που χύνεται, πραγματικά το λέω αυτό το πράγμα. Πάντως να σε ενημερώσω ότι με ευχές το τελευταίο αίμα δεν θα είναι. Ναι, δεν το ξέρω, το ξέρω. Με ευχές δεν θα είναι το τελευταίο αίμα. Δεν πρέπει να μείνουμε οι άνθρωποι αδιάφοροι στο ότι ο άλλος το κάνει αυτό το πράγμα και γίνεται δίπλα μας, αλλά επειδή δεν το κάνουν σε εμάς και επειδή δεν καίγεται το σπίτι μας, δεν αντιδρούμε. Αν καίγεται το σπίτι του διπλανού σου, θα καεί και το δικό σου. Παρακαλώ. Τι είναι εκεί? Εδώ που πήρατε είναι. Συγγνώμη. Real, θα είμαστε. Real. Πήρα να διαμαρτυρηθώ, ο Αποστόλης είσαι εσύ. Ναι, διαμαρτυρηθείτε. Έχω τρελαθεί να πληρώνω διόδια από την τέτοια. Συγγνώμη τώρα, δεν είναι. Αν είναι. Εκάτσε ένα σημείο και εσύ, άμα καθόσασταν στο σπίτι σου, δεν πληρώνει τίποτα. Σε έπιασε τώρα να πας βόλτες. Μια χαρά δεν ήσουν στον καναπέ. Κάτσε στον καναπέ. Είναι και τσάμπα. Όσο κάθεσαι εσύ στον καναπέ, δεν σου κοστίζουν τα διόδια. Βέβαια το καθισιό το δικό σου στον καναπέ κοστίζει κάποιες ζωές βέβαια. Το θέμα είναι ότι κινούμε, γιατί αλλιώς θα ξαπλώσω στον καναπέ και θα μείνω στον καναπέ. Κατάλαβες? Κινούμε. Ναι, αλλά κινείσαι προς λάθος κατεύθυνση. Μη σε ταράξω. Έχουν προβλήματα, έχουν πολλά προβλήματα τα κανάλια. Θέλουν να καλύψουν το πάθος του κόσμου, τις διαδηλώσεις, αλλά δεν αφήνουν οι ίδιες οι διαδηλώσεις. Είχαμε και μια πολύ μεγάλη. Είχαμε μια ογκοδέστατη διαδήλωση. Μπράβο. Δείξτε και αναφέρθηκα. Κάτι από αυτό. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Λαφαζάνη? Όχι, θα σας απαντήσω. Την έχω έτοιμη την απάντηση. Ακούστε την απάντηση. Αναγκάστηκα πάρα πολλές φορές χθες στο δελτίο να αναφερθώ στον όγκο αυτών των διαδηλώσεων. Διότι δεν υπήρχε εικόνα, δεν ήταν δυνατόν στα τηλεοπτικά συνεργεία να σηκώσουν τις κάμερες για να καταγράψουν. Απαγορεύτηκε να στηθούν οι κάμερες. Μάλιστα. Και αυτό να φανεί πολύ δύσκολο για τα γεγονότα. Ήμουν πολύ εκεί. Την επόμενη φορά, θα έρθουμε σε εσάς. Θα έρθουμε σε εσάς, κυρία Μανολάκου. Έτσι ώστε εσείς μπροστά να είστε. Τώρα δείχνετε κόσμο, ορίστε. Ο Μπάμπης και η Σία, τους λέει ο Λαφαζάνης, για την προχθεσινή συγκέντρωση του Κερατσίνη δεν είχαμε πλάνα και δείχνεται μόνο επεισόδια. Επειδή δεν πήγαν όντως τα κανάλια εκεί, στην αρχή ήταν τρία κομμάτια η συγκέντρωση, γιατί ως Ελληνοφρένοι ήμασταν εκεί. Το πρώτο κομμάτι ήταν του Πάμε. Πολύ μεγάλο. Έκανε και πορεία στα στενά μέσα του Κερατσινιού και κατέληξε στην πλατεία Λαού. Από πίσω στα 200 μέτρα ερχόταν ο συνασπισμός. Ακριβώς το ίδιο δρομολόγιο με τις σημαίες του, με κόσμο πάρα πολύ και αυτός. Και ένα τρίτο κομμάτι ήταν σε όλη τη Σαλαμίνος και στην Τζαλδάρη και εκεί χιλιάδες. Γίνανε τα επεισόδια σε κάποιες γωνιές, αναγκαζόταν αυτός ο κόσμος να μπαίνει να βγαίνει. Η κάμερα δεν ακολούθησε ούτε το Πάμε, ούτε το συνασπισμό, ούτε τους χιλιάδες που ήταν στην Τζαλδάρη και στη Σαλαμίνος. Από ψηλά θα μπορούσαν να το καλύψουν. Κοίταγε μόνο τα επεισόδια και μόνο η κάμερα του Χατζηστεφάνου κοίταγε τους παρακρατικούς και τα ΜΑΤ. Θέλω να πω, αν κάποιος θέλει, καλύπτει. Και γιατί δεν κάλυψαν χθες την Νίκαια, που επίσης ήταν χιλιάδες κόσμου, δεν έγιναν επεισόδια γιατί δεν στείλανε εκεί κάμερες, που εκεί επιτρεπόντουσαν οι κάμερες, δεν ήταν κάποιοι να τις διώχνουν. Αδιέξοδο όλα αυτά προς συναδέλφους, επειδή εκτίθενται με αυτά που λένε. Τα εγγόνια ίσα.